Siemanko wszystkim, tutaj znowu Jan Grucha, dzisiaj wersja bydlaka, chillowa, okej, okay. Dawaj mi tu go, poka mi go, poka bydlaka, śledzia karpia, skurwysyna karakana, budziana krakena, godzille, mutanta, gnoja, plastusia, anakondę, dzika, wariata, skubańca, samczyka, mutanta, węgorza, potwora, śmierdziela, Janusza, kasztanka, bambona, katapultę, sztangę, ochroniarza, kartofla, grzybiarza, farfosta, bombiarza, trągala, łasice, bolszewika, jamnika, pantofelka, księcia ciemności, Belzebuba, świniaka, flet, czona, dłuto, tyczkę, polca, kapucyna, pytonga, wacka, buldoga, urwisa, drucika, kaktusa, pisaka, armatę, sowę, bambusa, flaka, badyla, parówę, goliata. To był bydlak, wersja chill. Widzimy się znowu. Siemanko.